mândru să te joc, să și jucată. Că ești fată, te-ai smerdat mândru. Că nouă nici nu ne pasă mândru.